بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین ایک نعمت بنا کر کے دیا ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم پر اللہ کا احسان ہے. نعمت کا اظہار تو اللہ نے خود کیا ہے، اور احسان کا اظہار بھی اللہ نے خود کیا ہے. ہمارے سمجھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ بتا کہ میں نے تم پر ایک نعمت اتاری ہے، اور وہ نعمت نعمت دین ہے. وہ تم پر ایک احسان کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ دین کو سمجھانے کے لیے اور تمہیں دین پر قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم والی آیت میں دین کو ایک نعمت بنا کر کے ہمارے سامنے رکھا. واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمت تم پر پوری پوری کر دی. نعمت پوری پوری آ گئی، کیا مطلب ہے؟ کہ زندگی کے جتنے حالات ہیں ان تمام حالات میں رہبری کے لیے یہ دین ہوگا. کسی بھی حال میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹکنا نہیں ہوگا، بلکہ زندگی کے ہر حال میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو دین کی رہبری ملے گی، حکموں کی رہبری ملے گی، طریقوں کی رہبری ملے گی. جی ہاں، تو یہ ایک نعمت ہوئی. دوسرا، اللہ نے ہم پر یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. وہ احسان یہ ہے کہ تمہارے لیے نبی بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے احسان کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہارے لیے ایک نبی بھیجا، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے یہ نبی بھیجا. تو نعمتیں اور احسانات تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، اس کو خاص طور سے ذکر کیا کہ نعمت دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا احسان، یہ بڑا احسان ہے. اس کے جواب میں ہم سے کیا طلب کیا جائے گا؟ کہ اس کے جواب میں ہم سے اللہ کی اطاعت اور تابع داری طلب کی جائے گی. کہ ان کی باتوں کو سنو، ان کی باتوں کو مانو، یہ تقاضا ہوگا. ان کی باتوں کو سنو، ان کی باتوں کو سمجھو، اور سن کر سمجھ کر پھر اپنی اپنی زندگیوں میں اس کو لاؤ. دین کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ دین زندگیوں میں آوے، جیسے دوا کا تقاضا ہوتا ہے کہ دوا بدن میں جاوے. جب تک دوائیں بدن میں نہیں جاتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہے نہیں یہ بات کہ آنکھ کی دوا آنکھ میں جانی چاہیے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جانی چاہیے؟ ایسے دین کہاں جانا چاہیے؟ کہ دین زندگیوں میں جانا چاہیے. دین زندگیوں میں نہ جائے تو دین کتابوں میں ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہوگی وہ محفوظ رہے گی. اس لیے طریقہ ہے شروع سے کہ لکھ لو. اللہ نے کتابیں اتاری ہے کہ کتاب میں جو چیز ہوئی وہ محفوظ ہوگی، اس کی حفاظت ہوگی. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل تقاضی یہ ہوتا ہے کہ دین زندگیوں میں آوے اور دین زندگیوں میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو دلوں کا یقین صحیح ہو جائے یقین اللہ کا اور اس کی قدرت کا اور آخرت کا ایمان باللہ والیوم الآخر یہ بنیاد ہے اللہ اور آخرت پر ایمان جی ہاں کہ اللہ پر تو ایمان کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے شروع سے لے کر آخر تک اور کوئی خدا نہیں ہے اس لیے جو ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا اللہ کے ارادے سے ہوگا اور اگر اللہ راضی ہوا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ناراض ہوا تو سارے حالات بگڑ جائیں گے حدیثوں میں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا ہاں چاہے انفرادی ہو معاملہ چاہے اجتماعی معاملہ ہو ہاں اس کا سنورنا اس کا بننا اس پر موقف ہے کہ معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ کیسا ہے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ ہے یا اللہ کو ناراض کرنے کا معاملہ ہے یہ دیکھا جائے گا اس پر یہ نتیجہ مرتب ہوگا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ ہاں کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا کیونکہ سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دل لوگوں کے دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے ان کی حیات بھی اللہ کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ساری چیزیں ہونے کی وجہ کہا کہ پہلے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بیچ کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ ایمان کا اور اطاعت کا ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان کہ وہی عبادت کے لائق ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله یہ فرمایا کہ ہم نے جب کبھی روئے زمین پر کوئی نبی بھیجا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے آنے کا کہ وہ نبی کے لوگ نبی کی رہبری میں اللہ کی اطاعت کریں جی ہاں یہ تقاضا ہے زندگیوں کا کہ زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لاؤ اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی نیت سے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے یہ سب سے بڑا کام ہے یہ سب سے بڑا کام کہ زندگیوں کو اطاعت پر لاؤ حضرت صحابہ کرام کا زندگیوں میں جو امتیاز ہے اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اطاعت پر رکھا اپنے جذبے پر نہیں رکھا اپنی غرض پر نہیں رکھا آدمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں اپنا جذبہ ہوتا ہے اپنی غرض ہوتی ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں آدمی میں کہ جذبے پر عمل نہیں کرنا ہے اور اپنی غرض پر بھی عمل نہیں کرنا ہے بلکہ جذبے کے حکم کے سامنے جذبہ بھی قربان ہوگا اور حکم کے سامنے غرض بھی قربان ہوگی کہ کوئی غرض نہیں ایک اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہو جائے ہاں اور حکم کہ حکم نبی والے طریقے سے پورا ہوگا اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو اس کے طریقوں پر پورا کر لینا ادا کر دینا یہ اطاعت کہلاتی ہے اطاعت کی تاثیر یہ ہے کہ جب اطاعت ہوگی تو رحمتیں ہوگی ہاں حالات میں بہتری آئے گی دنیا میں لوگ حالات سے پریشان ہوتے ہیں اور چونکہ زندگیوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں زندگیوں میں زیادتیاں ہوتی ہیں حق ادا نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ حالات سے سزا دیتے ہیں, بعض مرتبہ حالات سے انعام بھی دیتے ہیں کہ حالات کو صحیح کر دیا, حالات کو بہتر کر دیا, اور بعض مرتبہ جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو حالات بگاڑے جاتے ہیں. ایک تو سزا آخرت کی ہوتی ہے, وہ تو آخرت میں ہوگی, اس سے پہلے جو سزائیں ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ حالات کو بگاڑ دیا. کہ حالات کو کیوں بگاڑا ہے, کہ حالات کو ادنا سزا بنا کر کے بگاڑا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اپنا ایک طریقہ بتایا اللہ نے, ایک معمول بتایا کہ ہم لوگوں کو اعلی سزا سے پہلے ادنا سزا دیں گے تاکہ وہ واپس آئیں. وہ نکل گئے اپنی حد سے, وہ نکل گئے تو نکل, جب نکل جاتے ہیں تو ان کو لانے کے دو راستے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. ایک راستہ ہوتا ہے بشارتوں کا, انعام اور اکرام کا, ان کو وعدے کیے جاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات قبول کر لی تو تمہارے لیے یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا, یہ انعامات ہوں گے, یہ برکتیں ہوگی مالوں میں اولادوں میں. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو پہلے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اگر تم میری بات مانو گے اور کوتاہیوں سے بچو گے اور اپنی غلطی کا اقرار اللہ کے سامنے کرو گے تو تمہیں کیا دیا جائے گا, تمہارے حالات بن جائیں گے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے پروردگار سے اپنے قصور معاف کروا لیا کرو. یہ فرمایا, آدمی ہے اس سے قصور ہو جاتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے اپنے قصور معاف کروا لو. تو قصور معاف کرواتے رہو گے تو کیا ہوگا, پہلی بات ہو گئی کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. ہاں, انبیاء کرام اپنی امتوں کو اپنی قوموں کو اللہ کی صفات سے بھی آگاہ کرتے تھے, جس طرح اللہ کی ذات سے آگاہ کرتے تھے, ایک اللہ ہے وہ عبادت کے لائق ہے, ایسے اللہ کی صفات سے بھی آگاہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہے. کیا صفات ہے؟ کہ انہ کان غفارا, کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے, بہت معاف کرنے والا ہے. کوئی نا امید نہ بنے, چاہے جتنے گناہ کیے ہوں, چاہے جتنے گناہ کیے ہوں, کوئی نا امید نہ بنے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک آدمی اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر کے تل ملا رہا تھا کہ ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اٹھ اور یوں کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یہ کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی, یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے, کہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے اور تیری رحمت کی امید, کہ تیری رحمت کی امید میرے عمل سے بھی زیادہ ہے. میں عمل کر کے کیا کروں گا جب تک تو قبول نہ کرے, لیکن تو رحمت کرنے میں کسی عمل کا محتاج نہیں. ہاں, تو کہا کہ رحمتوں کا ارجع عندی من عملی, کہ تیری رحمت جو ہے وہ زیادہ قابل امید ہے میرے عمل سے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نبی بتاتے ہیں. ہاں, کیوں بتاتے ہیں؟ کہ زندگیوں میں اطاعت لانی ہے, زندگیوں میں اطاعت لانی ہے اور اطاعت پوری لانی ہے, جان سے, مال سے, نیت سے, عمل سے. ہاں, پوری اطاعت ہو جاوے تو اطاعت جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ایک تو اطاعت جو ہے وہ رحمت کا ذریعہ ہے, دوسرا کہ دوسرا اطاعت جو ہوتی ہے وہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے جب آدمی حکم مانتا چلا جائے گا تو اس کو صحیح رہبری ہوگی اللہ کی طرف اور مجمع اگر اطاعت کی طرف چلا گیا تو پورے مجمع پر رحم ہوگی کہ اطاعت کے ذریعے سے رحمتیں بھی آئے گی اطاعت کے ذریعے سے صحیح رہبری ہوگی یہی دعوت ہوتی ہے نبیوں کی کہ اپنی اپنی زندگیوں میں اطاعت لائیں اور اطاعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جان اور مال کی آزادی ختم ہاں جان مال کی آزادی ختم کہ ہم اپنی جان مال میں آزاد نہیں ہیں اطاعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی جان مال میں ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ اپنی جان مال میں ہم کسی کے تابع ہیں جی ہاں جان ہماری نہیں ہے مال ہمارا نہیں ہے ہمارا ہوتا تو ہمارے پر رہتا لیکن رہتے نہیں ہے جان بھی نہیں رہتی ہے مال بھی نہیں رہتا جی ہاں تو پھر جان مال کس کی ہے کہ جان مال صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ جان مال اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے حکموں پر چلانے کے لیے دیا ہے جی ہاں اس لیے جان مال کا استعمال اطاعت میں ہوگا نافرمانی میں نہیں ہوگا بلکہ جان اور مال کو اللہ کے اطاعت اور تابعداری میں استعمال کیا جائے گا یہ دعوت ہے کہ اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو اللہ کے اطاعت اور تابعداری میں استعمال کرو یہ دونوں چیزیں ہم کو بطور امانت کے ملی ہیں جس طرح یہ دونوں چیزیں بطور نعمت کے ملی ہیں ایسے ہی یہ دونوں چیزیں بطور امانت کے بھی ہم کو دی گئی ہیں اس لیے اس امانت کا یہ تعلق ہے یہ اللہ کی مرضیات پر استعمال ہو نامرضی پر استعمال ہو مسنون دعاؤں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہم کو سکھائی واللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب کہ اللہ جو مجھ کو آپ نے پیاری چیز دی ہے آدمی کی پیاری چیز اس کا مال اولاد و حرایات ہوتی ہے تندرستی ہوتی ہے یہ پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو تندرستی پیاری ہے مال پیارا ہے اولاد پیارا پیاری ہے زندگی پیاری ہے کہ مجھ کو آپ نے جو جو پیاری چیزیں دی ہیں اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب تو یہ پیاری چیزیں جو ہے میں یہ چاہتا ہوں بندہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیاری چیزیں تیری رضا مندی میں استعمال ہو ناراضی میں استعمال ہو کیا آپ نے مجھے پسندیدہ چیز دی ہے تو وہ آپ کے پسندیدہ طریقے پر استعمال ہو یہ میری درخواست ہے یہ سکھایا ہے ہم کو کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب کہ آپ نے جو مجھ کو پیاری چیز دی ہے یہ آپ کا ایک احسان ہے میں اگلا احسان آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام پیاری چیزیں آپ کی اطاعت و تابعداری میں استعمال ہو کیونکہ بندہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے ہاں جب تک اللہ کی مدد اور معاملت نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگا اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام جس طرح دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف اس طرح اللہ سے لینا سکھاتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف آنا اور اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ سے لینے کے لیے ہے اللہ محتاج نہیں ہے ہمارا اور ہماری عبادت کا بلکہ بندوں کو عبادت کے لیے اس لیے دعوت دی جاتی ہے اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھاوے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد لیں گے ہم تیری عبادت کریں گے تجھ سے مدد لیں گے تو اللہ کی مدد کے آنے کا ذریعہ ہے اس کے حکموں کا پورا ہونا اس کو عبادت کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں آتی ہیں اور اللہ کی مدد سے راستے آسان ہو جاتے ہیں تو ایک ذمہ داری میرے دوستو ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے حکم یہ پورے ہو جائیں ہاں اجتماعی حکم بھی ہوتے ہیں انفرادی حکم بھی ہوتے ہیں کہ یہ حکموں کا ہماری اپنی زندگیوں میں پورا ہو جانا یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے دوسری اس کو استقامت کہتے ہیں اس کو استقامت کہتے ہیں کہ جو حکم آوے جو بات آوے وہ ہماری زندگی میں پوری ہو جاوے عمل ہو جاوے اس کو استقامت کہتے ہیں تو ایک تقاضا ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر استقامت اور اپنے دین کی پابندی کو لازم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے استقامت کو نبی پر بھی لازم کیا ہے اور امت پر بھی لازم کیا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو اللہ کے حکم پر قائم رہو نبی بھی اور جو نبی پر ایمان لائے ہیں وہ بھی فاستقم کما امرت ومن تاب معک کہ اے نبی آپ اپنے دین پر اور اپنے دین کے تقاضوں پر قائم رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ وہ بھی قائم رہے تو ایک ذمہ داری میرے دوستو ہماری ہے اپنی ذات سے اپنے دین پر قائم رہے یہ ذمہ داری اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے یہاں حالات آتے ہیں آدمی کی زندگی میں جیسے بچپن آیا جوانی آئی بڑھاپا آیا جیسے یہ حالات طبعی ہیں یہ حالات سب پر آتے ہیں بچپن آیا جوانی آئی بڑھاپا آیا ایسے ہی دوسرے حالات بھی آتے ہیں تندرستی آئی بیماری آئی مالداری آئی غریبی آئی دوستی آئی دشمن اس کو حالات کہتے ہیں کیا حالات کا کیا تقاضا ہے کیا زندگی حالات کے حساب سے گزارے یا زندگی حکم کے حساب سے گزارے کہ بھائی جیسا حال ہوگا ویسا کر لیں گے کہ نہ ایسا نہیں ہے جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے اس کو دین کہتے ہیں کہ مسلمان حال کا تابع نہیں ہوتا تو کس کا تابع ہوتا ہے کہ مسلمان حکم کا تابع ہوتا ہے مسلم کا معنی ہے بات مان کے چلنے والا حکم مان کر کے چلنے والا کہ مسلم کا ترجمہ ہوتا ہے سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا یا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا کیا مطلب مسلم کا ہے کہ بات مان کر کے چلے بات قبول کر کے چلے جی ہاں تو مسلم کہ بات مان کر کے چلنے والا یہ اصلی چیز ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات مانی جاوے تو اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے استقامت کا کہ دین کے کام کرنے والوں کو دین دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے دین میں استقامت پیدا کرو کہ جس عمل کو شروع کیا اس کو آخر تک لے جاؤ استقامت کا حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے یہاں حالات آتے ہیں اچھے حالات بھی آتے ہیں ناگوار حالات بھی آتے ہیں تو کیا ہم حالات کے حساب سے زندگی گزاریں یا حکم کے حساب سے زندگی گزاریں تو ہم کو یہ دعوت ہے ہم کو یہ تعلیم ہے کہ ہماری زندگی حالات کے حساب سے نہیں ہوگی بلکہ ہماری زندگی حکم کے حساب سے ہوگی یہ دیکھا جائے گا ہر حال میں کہ اس حال کا کیا حکم ہے اور پھر اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو دین کہتے ہیں کہ دین ہر حال میں ہمارا ساتھ دے گا یعنی ہر حال میں ہماری رہبری کرے گا اس لیے دیکھا جائے گا کہ دین کیا کہتا ہے تو میں نے کہا مسلمان کہ وہ حال کو نہیں دیکھتا بلکہ اس حال کے حکم کو دیکھتا ہے ہاں وہ حکم اگر اس کو مشکل ہو گیا تو کیا ہو گیا جیسے بیمار ہے بیمار کھڑا نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے کے لیے وہ حکم ہے نماز کھڑے ہو کے پڑھو آتا ہے ایسے حالات کہ حکم پورے نہیں ہو پاتے جی ہاں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ حکم ایک ہوتا ہے یا اس کے طریقے بہت ہوتے ہیں حکم ایک ہوتا ہے ادا کرنے کے طریقے کہ بہت طریقے اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ عمل کرنا آسان ہو جائے جب آدمی وہ طریقے نہیں جانتا تو وہ اس کو اپنے دین میں تنگی معلوم ہوتی ہے کہ دین بڑا مشکل ہے دین بڑا مشکل ہے حالانکہ مشکل نہیں ہے اس میں بہت طریقے ہیں حکم تو ایک ہوتا ہے لیکن طریقے بہت ہوتے ہیں جی ہاں جیسے پیٹ میں دوا جانے کے بہت طریقے ہیں پھانکی بھی کھائے گولی بھی کھائے پیئے چاٹے چار قسم کی دوائیں پیٹ میں جاتی ہیں اب تو لوگ گولیاں کھاتے ہیں ٹیبلٹ والے ہو گئے لیکن جو اصلی علاج تھا وہ چار طریقے سے ہوتا تھا ایک پھانکی ہوتی تھی ایک گولی ہوتی تھی एक चाटने की होती थी और एक पीने की होती थी। हां अंदर ये चार तरीके हैं, अंदर दबाओ के जाने के ये चार तरीके हैं। ये चार तरीके क्यों? आसानी के लिए। जी हां आसानी के लिए कि बच्चा गोली नहीं निकल सकता। जी हां तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि दीन को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है तरीके दे करके, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, नहीं कर सकते हो ये करो नहीं करो। हमारे पास जो तीसरा नंबर है वो इसके लिए है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर के तीसरा नंबर है इल्म और जिक्र। ये तीसरा नंबर जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए दिया है, लेकिन जब इल्म नहीं होता तो तंगी होती है कि अब क्या करें, परेशान है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि परेशानी का इलाज पूछ करके मान करके चलना है। तुम परेशान हो जाओ तो पूछो, मालूम करो। ये कहा कि इन्नमा शिफाउल अय्ये अश्वाल, कि परेशानी का इलाज, हैरानी का इलाज ये है कि पूछो, मालूम करो, जानो, ताकि तुम्हारी परेशानियां दूर हो जावे। ये इलम की दावत दी है। और ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाई कि आपने एक जमात भेजी थी, उस जमात में ये वाकया पेश आया कि वो कहीं दुश्मनों का माहौल होगा तो किसी ने खींच करके पत्थर मारा, एक सहाबी के सर में वो आया और बहुत ज्यादा चोट आई, यहां तक कि वो काफी जख्म हुआ और उसी हालत में उनको गुसल की हाजत हो गई। तो उसने अपने साथियों से मसला पूछा। सहाबा इकराम मसाइल जानते थे, हमारी तरह से नहीं थे, हमको तो फजाइल भी नहीं मालूम है, मसाइल भी नहीं मालूम है। तो करते हैं तबलीग। हाँ तबलीग तो पहुंचाने का नाम है, तो क्या पहुंचाओगे? इल्म और जिक्र इसलिए रखा है, इलम पहुंचाएंगे, तरीके पहुंचाएंगे। तो उसने अपने साथियों से मसला पूछा कि भाई मेरे तो जख्म आया है, मुझे तो गुसल की हाजत हो गई है। तो उनको जो मालूम था कि भाई हम तो ये जानते हैं कि अगर किसी को गुसल की हाजत हो जाए तो गुसल करना उस पर फर्ज है, उससे आगे उनको जो मालूम था कि उजर उजर हो तो उजर की जगह छोड़ दी जाती है वगैरह वगैरह। बहरहाल उसने गुसल किया और उसकी मौत हो गई। जब वापसी हुई और कारगुजारी हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने उसको मार डाला, तुमको किसी और से पूछना चाहिए था कि इस हाल में क्या करे। और फिर ये फरमाया कि परेशानियों का इलाज ये है कि पूछ पूछ करके चलो, तंगियों का इलाज ये है कि पूछ पूछ करके चलो। इन्नमा शिफाउल अय्ये अश्वाल, कि तंगियों का परेशानियों का इलाज यह है कि मालूम करके ये पूछ पूछ करके चलो। ये रास्ता बताया इल्म की तरफ कि इल्म और जिक्र के जरिए से परेशानियां दूर होती है, दीन की तंगियां खत्म हो जाती है और सही तरीका दीन का जिंदगियों में आता है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने हमको अपना दीन दिया है और दीन के बारे में दो हुक्म दिए हैं। एक हुक्म दीन के बारे में हमको ये दिया है कि अपने आप को अपने दीन का पाबंद करो, इस्तकामत उसको कहते हैं। दूसरा हुक्म हमको ये दिया है कि अपने दीन के मददगार बनो, ये दूसरा हुक्म है कि अपने दीन के मददगार बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, हे ईमान वालो अपने दीन के मददगार रहो। तो हमको मदद करने का हुक्म दिया गया है और मदद की मिसाल ऐसी होती है जैसे जमीन को पानी दिया जाए कि जमीन को जब पानी दिया जाएगा, जमीन को जब पानी दिया जाएगा तो वह जमीन अपनी पैदावार अपनी खैरात जाहिर करेगी। जाफरान की जमीन जाफरान, जौ की जमीन जौ, जो इस्तेदाद उसके अंदर है। ऐसे ही जब दीन में ईमान वाले उसके अपने दीन की मदद करेंगे, यानी ऐसी मदद करेंगे कि जिसकी वजह से लोगों पर दीन आसान हो जाए, तो उसकी वजह से लोगों की सलाहियतें काम पर आएगी। हाँ नुसरत کہ لوگوں کی صلاحیتیں کام پر آئے گی. جی ہاں, نصرت نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. جی ہاں, اور ہر حال میں مددگار بنو. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے, غریبی میں, مالداری میں, تندرستی میں, بیماری میں, ہمارا جی چاہے تو, جی نہ چاہے تو, کوئی ہم کو پوچھے تو, کوئی ہم کو نہ پوچھے تو, ہم ہر حال میں آپ کی بات مان مان کر کے چلیں گے. تو میرے بھائیو, ایک کام ہمارا یہ ہے کہ دین پر استقامت, اور دوسرا کام کہ اپنے دین کا مددگار بننا, کہ اپنے دین کو سیکھ سکھا کر کے دوسروں میں اس کو لانے کی فکر اور محنت. یہ کام صحابہ کرام نے کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ آسمان کے ستارے. ہاں, آسمان کے ستارے, کہ ستاروں میں کیا بات ہے, کہ ستاروں میں دو بات ہے, ایک ستارے یہ ہے, ایک ان کے اندر حرکت ہے. ستارے چلتے ہیں اپنی اپنی جگہ تک. دوسرا کہ ان کے اندر نورانیت ہے, ستاروں میں نورانیت ہے. یہ دو صفتیں ہیں. تو صحابہ کرام میں ایک تو حرکت تھی یعنی اپنا عمل تھا, اور دوسری نورانیت تھی. کہ نورانیت کس چیز کی تھی؟ کہ نورانیت اتباع کی تھی. ان کی زندگی میں جو نورانیت تھی وہ کس چیز کی تھی؟ کہ نورانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی تھی. وہ اصل نور ہے. ہم کو دو نور دیے گئے ہیں, ایک نور قرآن پاک ہے, اور ایک نور جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. یہ دو نور, کہ تمہارے پاس دو نور آئے ہیں, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے, وہ نور سنتوں کا نور ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور اتارا ہے, وہ اللہ کی کتاب کا نور ہے. اللہ کی کتاب کا نور ہے, اللہ کے کلام کا نور ہے. وہ دوسرا نور کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا نور ہے. یہ دونوں چیزیں اصل ہیں. تبلیغ اسی کی ہے. تبلیغ کی چیز کی ہے کہ تبلیغ کتاب اور سنت کی ہے. اصل تبلیغ اسی کی ہے. ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ محنت طریقہ یہ کار کی ہے کہ ابھی ہے ایک کام ہے اس کو بنانا ہے. جیسے کھیتی کرنے سے پہلے زمین کو ہموار کرتے ہیں جانوروں سے, ٹریکٹروں سے. ہاں, جو چیزیں صحیح نہیں ہیں وہ نکالی جاوے, اور زمین کی جتنی مدد کی چیزیں ہیں وہ مہیا کی جاوے, پانی آوے, کھاد آوے, وغیرہ وغیرہ. اس کو طریقہ کار کہتے ہیں. ہماری دعوت ابھی طریقہ کار پر ہے, یاد رکھو. وہ طریقہ کار کے ذریعے سے مقصد کار پر جانا ہے. ہاں, طریقہ کار کے ذریعے سے کہاں جانا ہے کہ مقصد کار پر جانا ہے. ایک ہوتا ہے طریقہ کار, ایک ہوتا ہے مقصد کار. کھیتی سے پہلے زمین صاف کرنا, یہ کرنا, یہ طریقہ کار کہلاتا ہے. ہر کام میں پہلے طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے بعد مقصد کار ہوتا ہے. تو زمین کو ہموار کرنا, کھاد دینا, پانی دینا, حفاظت کرنا, یہ طریقہ کار کہلاتے ہیں. اب بھی ہم طریقہ کار پر ہیں کہ بھائی یہ کرو, گشت کرو, تعلیم کرو, روز روز کی ملاقات کرو. یہ اصل دین نہیں ہے, بلکہ اصل دین کے لیے کاروائی ہو رہی ہے. اصل دین کیا ہے؟ کہ اصل دین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. وہ اصل دین ہے. اتباع آگے, اتباع سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اتباع سے آگے کچھ نہیں ہے. رسول کو اتباع کا حکم ہے وحی کے لیے, کہ جو وحی آپ پر آوے آپ اس کا اتباع کریں. ہم کو حکم ہے کہ اپنے نبی کا اتباع کرو, تو ہم نبی کا اتباع کریں گے. اور نبی کس کا اتباع کرے گا؟ کہ نبی وحی کا اتباع کرے گا. اس طرح ہمارا تعلق نبی کے ذریعے سے اللہ تک ہو جائے گا, کہ ہم نبی کا اتباع کریں گے, اور نبی کہ نبی وحی کا اتباع کرے گا. یہ اصل دین ہے, یہاں پہنچنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا, کھیتی میں اصل دین کیا ہے؟ کہ بونا اور کاٹنا. बोयाई कटाई ये असल है कि ये चीज बोई थी ये चीज काटी तो ये माल आया घर में काट करके तो वो असल होता है बोयाई कटाई ऐसे ही मेरे दोस्तों दीन में कि दीन में असल दीन क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा किया जाए जी हां हमारी दावत मेहनत हमको इत्तबा पर ले जाने के लिए है हर मेहनत किसी मनफात के लिए होती है किसी नफे के लिए होती है कोई मेहनत बगैर नफे के नहीं होती हर मेहनत के पीछे नफा होता है इस मेहनत का क्या नफा है कि इस मेहनत का नफा यह है कि हमारी जिंदगियों में इत्तबा आ जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और यह इत्तबा जाहिर होगा हमारी इंफिरादी जिंदगियों में जैसे शिरकत और कंपनी बनाकर कारोबार करेंगे तो मालदारी हर कंपनी के मेंबर के अंदर इंफिरादी तौर पर जाहिर होगी कि ये कंपनी में ये मालदार हो गया जी हां इस कंपनी में ये लोग थे और ये मालदार हो गए तो हर फर्द मालदार हो जाता है कंपनी के साथ कारोबार करने से ऐसे इज्तिमाई तौर पर मेहनत करने की गरज ये होती है कि हमारा हर आदमी दीनदार बन जाए इसलिए मेहनत उमूमी होगी लेकिन तकाजे इंफिरादी होंगे कि हमारी इंफिरादी जिंदगी में कितना दीन आया हमारी इंफिरादी जिंदगी में कितना दीन आया ये देखा जाएगा हर इज्तिमाई मेहनत में जो चीजें देखी जाती है वो इंफिरादियत को देखा जाता है आप एक कलाश बनाएंगे तलबा की 10 की 12 की फिर देखोगे कि उन लड़कों में कौन कौन काबिल बना कौन पास हुआ कौन फेल हुआ समझ में आई बात इसलिए खाली इज्तिमाई मेहनतों पर गुजारा नहीं करना है कि हम तो हैं मेहनत में हम तो हैं मेहनत में इसको कनात कहते हैं ये काफी नहीं है इसको कनात कहते हैं कि हम तो हैं कि ये कनात काफी नहीं है बल्कि ये देखा जाएगा कि इस मेहनत के जरिए से हमारी इंफिरादी जिंदगियों में कितना दीन आया हाँ कितने फराइज अदा हुए कितने हराम से बचना नसीब हुआ कितने सुन्नतों का इत्तबा हुआ ये बातें आती नहीं निकलो की बातें आती है हालांकि ये निकलना इसलिए तो होता है कि जिंदगी में क्या आ जाए कि जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं वो आखिर तक रहे हजरत अली फरमाते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने ये तस्बीहात फातिमा सुनी मशहूर है कि हुजूर ने फातिमा को और अली को बताया था कि पढ़ लिया करो कि मैंने जब से ये हदीस सुनी है कभी भी मेरी तस्बीह फातिमा फौत नहीं हुई जी हां हजरत अली नहीं जानते थे कि ये वाजिब नहीं है जैसे हम जानते कि तो कोई वाजिब तो है नहीं हम जानते थे कि वाजिब है तस्बीह पढ़ना तो हमारा इस न जानने को हमारे जानने ने हमको बेअमल कर दिया ये वाजिब तो है नहीं तो इस जानने ने हमको बेअमल कर दिया क्या वो उसकी पाबंदी वो फरमाते थे कि मैंने तस्बीह फातिमा जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है कभी भी फौत नहीं हुई तो सवाल करने वाले भी होते हैं मजमे में हाँ पढ़े लिखे लोग तो वो सवाल करते क्वेश्चन यहां तो एक आदमी ने सवाल किया कि आप कहते हैं कभी फौत नहीं हुई कि हाँ कभी फौत नहीं हुई कि फला मौके पर आप मैदान जंग में थे और जबरदस्त जंग हो रही थी आप रात दिन मशगूल थे उस वक्त क्या किया था हजरत ने फरमाया कि उस मैदान में भी मैंने तस्बीह फातिमा पढ़ी थी ये मिसाल है इत्तेबा की इसकी और यही मकसूद है इस काम से कि वो चीज दलील के एतबार से मुस्तहब है दलील के एतबार से वो वाजिब नहीं है लेकिन हमको इत्तेबा का हुक्म है हमको क्या है इत्तेबा का हुक्म है तो जब इत्तेबा का हुक्म है तो वो अमल नहीं छूटेगा मुस्तहब है अपनी जगह पर है मगर हमको इत्तेबा का हुक्म दिया गया है ये तो इत्तेबा की वजह से मेरे दोस्तों असल जिंदगी बनती है مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت ہماری محنت کی کیا غرض ہے, تو فرماتے تھے کہ ہماری محنت ہماری دعوت کی غرض جمی ما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے اللہ نے ہم کو پہنچائی ہے وہ تمام باتیں ہمارے کام کا مقصد ہے. ایک نفر سفر فقط نہیں ہے بلکہ اس نفر سفر کے ذریعے سے یہ استعداد پیدا کی جائے گی کہ آدمی اپنی جان مال سے اپنی جان مال کے بارے میں اپنے آپ کو امانت دار بناوے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جان دی ہے اور جو حیات دی ہے اور جو مال دیا ہے میں اس کا امین ہوں, مالک نہیں ہوں, میں کیا ہوں اس کا امین ہوں کہ یہ جان اور مال اور جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری ہے ہمارے پاس ہے ہم اس کے امانت دار ہیں. اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جو جو حقوق آئیں وہ حقوق ادا کیے جائیں, یہ امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ آدمی امانت دار ہے. کیا مطلب ہے کہ جو جو حقوق آئیں گے وہ اس کو ادا کرے گا, تو ہمارے اوپر جو جو حقوق آئیں گے یہ ہماری امانت داری ہم کو ان حقوق کی ادائیگی پر قائم کرے گی. اس لیے یہ چیز کہ ہم امانت دار ہیں, اپنی جان مال کے ہم آزاد نہیں ہیں, بلکہ مسلمان کو جو بھی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اس طاقت کے ذریعے سے پوری کرے گا, انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اجتماعی زندگی میں جو حکم پورے کیے جائیں گے اس کو نصرت کہتے ہیں, اس کو نصرت کہتے ہیں کہ اجتماعی جو تقاضے ہیں امت کے لیے اس کے پورا کرنے میں جو صلاحیت لگے گی وہ نصرت کہلاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا کہ اب ہجرت نہیں ہے, لا ہجرت بعد الفتح, کہ مکہ فتح ہو گیا, مکہ خود دار الاسلام ہو گیا, اب وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ختم, لیکن نصرت کا جو حکم ہے وہ باقی ہے. نصرت کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ وہ نصرت کا حکم باقی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. یہ کہا کہ کونوا انصار اللہ, کہ اپنے دین کے مددگار بنو. یہ مددگار بننے کا کیا طریقہ ہے کہ دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے جو جو تقاضے آئیں, جو جو ضرورتیں آئیں, ہم ان تقاضوں کو اور ان ضرورتوں کو پورے کرنے والے بنے, اور اس لیے بنے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بناوے. اس کام کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ایک تو یہ چاہا جاتا ہے کہ ایک تو زندگی ہماری حکم والی بنے, دوسرا کہ ہماری زندگی آخرت والی بنے, کہ ہماری آخرت بن جائے. کیونکہ صحابہ کرام نے جو کام کیا تھا وہ اسی طریقے سے کام کیا تھا کہ زندگی حکم والی اور مقصد آخرت. وہ فرماتے تھے کہ انما هممنا الاخره وليست هممنا الدنيا, کہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے, کہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے تو آخرت بنانے کے ہیں, اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے. آخرت کہاں سے بنے گی کہ یہاں سے بنے گی؟ جی ہاں, دنیا کو آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے, اور دنیا سے آخرت بنانے کی اللہ نے ہم کو دعوت دی ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے قارون پر آیا تھا, کہ اس کو اللہ نے بہت دنیا دی تھی, مال کی فراوانی, اس کے پاس بہت مال تھا, وہ مال بنانا بھی جانتا تھا, تو اس نے کافی مال جمع کیا, تو اللہ نے اس کو اپنے احسان کے جواب میں کہا کہ اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے, تیرے ساتھ احسان کیا ہے کہ تو احسان کر اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا. اس لیے دین کی دعوت, دین کے محنت کا ذریعہ, دین کے محنت کے ذریعے سے کوئی اور چیز نہیں چاہی جاتی, بلکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائیں گے, اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, اپنی آخرت بنانے والے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے مخلص کہلاتے ہیں. اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے اور اپنی آخرت بنانے والے یہ مخلص کہلاتے ہیں. اور کام میں یہ شرط ہے کہ یہ کام اخلاص کے ساتھ ہو, یعنی اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کیا جائے. ہاں, اخلاص کے ساتھ جو کام ہوگا وہ تھوڑا بھی بہت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے تو تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا, کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہوا ہے تو اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ اس تھوڑی کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ کی عادت ہے یہ کہ جب کوئی کام اللہ کی پسندیدہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. صدقہ بھی, کہ صدقہ آدمی نے دیا ہے تو آدمی تو تھوڑا ہی دے گا, اور کتنا دے گا, اس پر ہے ہی تھوڑا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے فائدہ پہنچ جائے. تو نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں, یہ بشارتیں ہیں کہ تمہاری نیکیوں کو تمہارے کاموں کو ہم بڑھاویں گے, یہاں تک کہ اسے تمہاری آخرت بنائیں گے. کیوں کہ دین کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اپنی آخرت بنانے کے لیے ہوتے ہیں. صحابہ کرام یہی کہتے تھے کہ انما هممنا الآخرہ, کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے کہ وہ تو آخرت بنانے کے لیے ہے, دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے قربان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا قربان ہوگی آخرت بنے گی. دنیا قربان ہوگی اللہ کے حکموں کے لیے اور آخرت بنے گی. یہ کام کرنے والے مخلص کہے جائیں گے. یہاں مخلص کہ اللہ کے لیے کرنے والے, آخرت بنانے کے کرنے والے. مخلصین سے کیا ہوگا کہ مخلصین کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت پھیلے گی, صحیح طریقے پھیلیں گے. المخلصون ہم مشابیہ الہدا, جو کہا کہ جو اخلاص والے ہوتے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, کہ ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی, صحیح راستے لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے. اس لیے میرے دوستو, اپنے دین کے کاموں میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمارے ذمہ ہے, دوسرا اخلاص ہمارے ذمہ ہے. کہ اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کرنا, قناعت نہیں کہ ہم تو ہیں کہ نہیں, اخلاص پیدا کریں اپنے اندر, اپنی آخرت کا دھیان کریں. اپنے آخرت کا دھیان کر کے عمل کرنے والے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے, یہ مخلص کہلاتے ہیں. کہ اپنے کاموں کو اخلاص کے ساتھ کرنا, جب کام اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو ترقی بھی دیتے ہیں. تو یہ کام کہ ہمارے عمل میں, کہ ہمارے عملوں میں اخلاص آوے. دوسرا کہ ہمارے عملوں میں, نیتوں میں جس طرح اخلاص آوے, اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابع داری بھی آوے, کہ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ, وہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوگا. تو ہمارے حضرت ہی فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہمارے ذمے ہیں, اخلاص نیت اتباع سنت, اخلاص نیت اتباع سنت. یہ مقصود ہے محنت سے, محنت سے یہ مقصود ہے کہ اخلاص نیتوں میں آ جائے. کہ کوئی چیز کوئی تعریف کرے, کوئی برائی کرے, کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اخلاص والے کے لیے تعریف کرنے والا برائی کرنے والا یہ کی ہوتا ہے کہ وہ برائی کرتا ہوگا تو برے کی برائی کرتا ہوگا, کسی کی تعریف کرتا ہوگا کہ اچھے کی تعریف ہوگا, میں نے تو کام اللہ کے لیے کیا ہے, میں نے تو کام اللہ کے لیے کیا ہے, کوئی تعریف کرے کوئی برائی کرے میرا کیا نقصان ہے. ہاں, یہ مخلص ہے, نہ تعریف کی فکر اور نہ برائی کی فکر. اخلاص والوں کو, اخلاص والوں کی نظر ان دونوں باتوں پر سے ہٹ جاتی ہے کہ میں نے تو اپنے اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے. تو یہ کام کہ زندگیوں میں اور نیتوں میں اخلاص آوے. اخلاص کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت اخلاص لینے کی یہ ہوتی ہے کہ مخلصین کی صحبت میں رہو. جیسے پھلواڑی میں کوئی رہے گا تو اس کو خوشبو ملے گی, ملے گی نہیں ملے گی, پھولوں کی خوشبو, کیونکہ وہ پھلواڑی میں ہے. کہ مخلصین کی صحبت میں رہو, کہ مخلصین کی صحبت سے تم کو اخلاص ملے گا. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو, اخلاص والوں کے ساتھ رہو. حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری ہمت بڑھاتے تھے اور فرماتے تھے ہماری جماعتیں بھی اخلاص والوں کی جماعتیں ہیں, ہماری جماعتیں اخلاص والوں کی جماعتیں ہیں. جان اپنے لگا رہے ہیں, مال اپنا لگا رہے ہیں, وہ چاہتے کچھ بھی نہیں ہے, جو مشورہ ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں, جو تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو پھر مخلص نیت اور کیا ہے کہ جو مشورہ ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں, جو تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو فرمایا ہماری جماعتیں بھی جس طرح اللہ کے نیک بندے, اللہ کے اولیاء, صحابہ, یہ سب مخلصین ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں, ایسے فرماتے تھے ہماری جماعتیں کہ وہ بھی چاہے وہ سیدھے سادے ہوں, دیہات کے ہوں, لیکن اس کی نیت صحیح ہے کہ اللہ کا کام ہو, اللہ کے کام کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے دین سے مخلص ہے, وہ زیادہ جانتا نہیں ہے وہ, لیکن اس کی نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. تو فرماتے تھے ہماری جماعتیں بھی کہ یہ بھی اخلاص والوں کی جماعت ہے, ان کے ساتھ رہو. جی ہاں, تو اخلاص آتا ہے مخلصین کی صحبت میں. تو ہمارے دین میں دونوں چیزیں ہیں, محنت بھی ہو صحبت بھی ہو, خالی پیچھے پیچھے پھرنے سے کام نہیں چلتا, بلکہ محنت کو اپنے ذمے لینا کہ آدمی کی صلاحیتیں محنت تو جتنی لگے گی ان صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں, حدیثوں میں کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ, کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کے کانے ہوتی ہیں. سونا اور چاندی ہے لیکن زمین کے نیچے ہے, مٹی کے نیچے ہے, اس کو کھود کر کے نکالا جاتا ہے, پھر اس کی دھلائی صفائی ہوتی ہے, پھر بازار میں اس کے بھاؤ دیے جاتے ہیں. ایسے ہی انسانوں کی صلاحیتیں ہیں, ان میں بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنی خواہشات کے نیچے اور اپنے ماحول کے نیچے ہوتے ہیں. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی زندگی گزرتی ہے, جیسے خواہشات ہوتی ہے ویسی زندگی گزرتی ہے. یہ دو بیماریاں ہیں اور ترقی کے لیے رکاوٹیں ہیں کہ اپنی خواہش پر جا رہے ہیں یا اپنے ماحول میں رہ رہے ہیں. اب اللہ نبی بھیج کر کے ان دونوں میں سے نکالتے ہیں, ان کو خواہشات میں سے نکالتے ہیں. خروج اللہ کے راستے میں نکلنا تو کسی سے گھر سے نکلنا, کہ گھر سے نکلنا تو یہ ظاہری صورت ہے, اصل خروج ہے اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. جسے روزہ دار اپنی خواہش میں سے نکل گیا, روزے کی نیت کر لی, ہاں کیا آپ کہ خواہش کے راستے کی کھانے پینے کے راستے کی کوئی چیز نہیں ہو کہ جب تک کہ سوڈر نہ چھپ جائے. ایسے ہی یہ کام, تو یہ خروج میرے دوستو دراصل کہ وہ خواہشات میں سے نکلنا, حکموں کی طرف جانا, یہ اصل خروج ہے. اس خروج کی یہ برکت ہے کہ جب یہ اپنے خواہشات میں سے نکلے گا اور حکم پر چلے گا تو اس کی صلاحیتوں میں ترقی آئے گی, اب وہ اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھے گا اللہ کی طرف. اور اگر یہ بات نہ ہو تو اس کی خواہشات اپنے خواہشوں کے نیچے, اس کی صلاحیتیں اپنے خواہشوں کے نیچے رہ جائے گی اور اسی طرح زندگی پوری ہو جائے گی کھاتے پیتے. اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے, ایک بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین لوگ ہو اور تم کو لوگوں کی مصلحت اور لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے. ہاں, تو یہ نکلنا میرے دوستو نفع کے لیے ہے, مصلحت کے لیے ہے. وہ نفع اور مصلحت کیا ہے کہ زندگی علم و ذکر والی بنے. ایمان تو دیا ہوا ہے اللہ نے ہم کو, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی علم و ذکر والی بنے, کہ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم معلوم کریں گے اور ذکر کے ذریعے سے ان حکموں پر عمل ہوگا. یہ مقصد ہے علم و ذکر کا. تیسرا نمبر ہمارا ہے, ایمان و عبادت کے بعد نمبر آتا ہے تیسرا, وہ کیا ہے کہ علم و ذکر. کہ علم و ذکر کا کیا تقاضا ہے, کہ علم و ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کی ہر حالت اور زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے تحت ہو اور اللہ کے نبی کی طریقے پر ہو. آدمی کی زندگی کبھی راحت میں ہوتی ہے کبھی مصیبت میں ہوتی ہے کبھی اطاعت میں ہوتا ہے کبھی معصیت اور گناہ میں ہوتا ہے یہ حالتیں ہوتے ہیں آدمی کی زندگی تو جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اپنے اندر پیدا کرے یہ تقاضا ہے اس کام کا کہ جو جس حال میں ہے علم و ذکر کے ذریعے سے اس حال کا دین اپنے اندر پیدا کرے یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے اس طرح توجہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے کیوں کہ نفر سفر غالب آ گیا ہے اس کام میں نفر سفر غالب ہو گیا کہ نکلو نکالو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ نکلو نکالو کسی مقصد کے لیے ہے یہ حرکت کسی مقصد کے لیے ہے جیسے چکی چلاؤ خالی چکی چلانا مقصود ہوتا ہے تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ دانے پیسیں گے آٹا باہر آئے گا تو روٹی بنے گی اس لیے چکی چلانی ہے چکی چلانے کے لیے چکی نہیں چلانی ہے تو میرے بھائیو ہمارے کام میں حرکت حرکت کے لیے نہیں ہے حرکت حرکت کے لیے نہیں ہے اذان اذان کے لیے نہیں ہوتی اذان اذان کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی اذان دے دی ہو گیا کام ایسا ہے کہ نہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے اور حرکت کس کے لیے ہوتی ہے کہ حرکت ایمان میں لوگوں کی حرکت پیدا کرانے کے لوگوں کے ایمان میں حرکت آوے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر زندگی گزارے ایمان کے تقاضے پر زندگی گزارے اس کے لیے حرکت کرائیے ہاں نہیں تو اپنے بال بچوں میں اپنے کاروبار میں آدمی جم جاتا ہے تو ان کو کاروبار میں سے بال بچوں میں سے نکال کر کے حرکت پر لائے ہیں تو کون سی حرکت لانی ہے کہ وہ حرکت لانی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک تو اللہ کا یقین بنے دوسرا نبی کے طریقے والی زندگی آئے یہ دو باتیں مطلوب ہوتی ہیں کہ اللہ کا یقین آوے اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہو جاوے چنانچہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب کام صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اپنا خوف اور تقویٰ پیدا کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی چوکنا رہتا ہے پابند رہتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کام میں صحیح چلے گا تو اندر ایک چیز اللہ پیدا کرے گا اپنی ذمہ داری کا احساس اپنی ذمہ داری کی فکر اندر کا تقویٰ اور خوف یہ اندر پیدا کیا جاتا ہے ہاں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے اللہ نے ہم کو کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے یعنی ایک اندر کا خوف دیا ہے ایک اندر کی فکر دی ہے اس کی وجہ سے سارا نظام صحیح چلتا ہے تو اس کام کا یہ اثر ہے کہ جب اس کام میں آدمی صحیح چلے گا تو اللہ تعالیٰ اندر کا ایک تقویٰ اندر کا ایک یقین پیدا کریں گے جس کی وجہ سے اس کے احساس بڑھ جائیں گے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری سیکھنے کے لیے اور یہی مقصود ہوتا ہے دعوت کا کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آوے بھائی تبلیغ میں کیا ہے کہ تبلیغ میں ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کی کیا کیا ذمہ داری ہے ہم کو اللہ نے کیا ذمہ داریاں دی ہیں اس ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام دعوت اور تبلیغ ہے کیونکہ نبی اسی چیز کو لے کر کے آتے ہیں کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے تو میرے بھائیو زندگی کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہو جائے اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے اللہ سے اچھا گمان پیدا ہو جائے ہاں ایمان یعنی اللہ کا تعلق اور اللہ کے تعلق میں یہ ہے کہ ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے ہاں کہ اللہ سے حضور نے فرمایا اللہ سے اچھا گمان رکھو جابر بن عبداللہ فرماتے تھے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے وفات سے پہلے کہ دیکھو جابر تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو تو جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ رہبری ہے کہ وہ اپنے دین کے کام میں اللہ سے اچھا گمان رکھیں اللہ سے اچھا گمان اس لیے رکھنا ہے کہ بعض مرتبہ حالات شدید آتے ہیں ناگوار آتے ہیں تو آدمی کو شیطان سمجھاتا ہے کہ دیکھو تو تبلیغ میں ہے قربانی میں ہے ہر تقاضے پر ہے اور تیرے حالات تو بگڑ رہے ہیں تیرے حالات تو نہیں بن رہے ہیں تو کیا ہے फिर क्यों इसके पीछे पड़ा है? छोड़। हां छोड़, क्यों पीछे पीछे पड़ा? हजरत फरमाना मौला ऐसा फरमाते थे कि जिस तरह ख्वाहिशात में डालकर वो अल्लाह से दूर करता है, इस तरह नाउम्मीद बना करके भी अल्लाह से दूर करता है। कि आदमी को इसके हालत में नाउम्मीद बनावे कि तू कितने अच्छे से है और तेरे हालात तो बन नहीं रहे हैं, तेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो क्या जरूरत है इसमें पड़े रहने की, है इसको छोड़ दे। हाँ तो फरमाते हैं कि नाउम्मीद बनाकर छोड़ा दे। तो कहते कोई आदमी भी अल्लाह के रास्ते में चलने वाला नाउम्मीद न बने, बल्कि क्या है कि अल्लाह से उम्मीदवार रहो। अबशिरु वअम्मिलु मा यसुरुकुम, बशारतें सुना करो और अल्लाह से उम्मीदवार रहा करो अच्छे हालात के। अल्लाह ऐसे हालात ला देगा कि वो तुमको खुश कर देगा। साहबा ने तब शिकायतें की थी कि हालात बहुत नाजुक हो रहे हैं, तो ये फरमाया कि बशारतें सुना करो, ये जो फजाइल आमाल हैं ये बशारतें हैं कि तुमको अल्लाह ये देने वाले हैं, ये देने वाले हैं, इज्तिमाई मेहनत तो बरी दोगा, इंफरादी मेहनत बरी दोगा। ये फजाइल ये रगबत पैदा करने के लिए हैं, ये हिम्मत पैदा करने के लिए है फजाइल का इल्म। इसलिए हमको शुरू में ये कहा जाता था कि फजाइल से फायदा उठाओ। बम्बई हम जाते थे काम शुरू में कि फजाइल से फायदा उठाओ। कि फजाइल से कैसे फायदा उठावें? कि फजाइल हलकों में पढ़ो, अकेले अकेले भी पढ़ो, और जब दावत देने के लिए जाओ तो फजाइल के इल्म को इस्तेमाल करो। कि बंदों से कहो दावत दे, अल्लाह तुझे ये देगा ये देगा, मस्जिद में चलेगा तो हर कदम पर देखी होगी, हर कदम पर खता माफ होगी, हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होगा, और जब मस्जिद में जाएगा तो अल्लाह का मेहमान बन जाएगा। ये फजीलत, फजीलत के फजाइल, के फजाइल के जरिए से कि अपने अंदर फजाइल पैदा करने हैं। कि जब फजाइल आवेगा जिंदगियों में तो अमली कुव्वत बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने अमलों की फजीलत नहीं जानते कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा फजीलत पर। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने हमसे वादे किए हैं, फजाइल का मतलब है कि अल्लाह के वादे हैं। जैसे कहा कि जो सुबह की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। एक मिसाल है कि मन सल्ला सलात सुबह फहुआ फी जिम्मतिल्लाह, कि जिसने सुबह की नमाज पढ़ी तो वो तो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। अब उसको कोई डरने की बात नहीं है कि उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, वो तो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। क्योंकि मन सल्ला सलात सुबह फहुआ फी जिम्मतिल्लाह, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो ये बशारतें होती हैं, तो फजाइल के जरिए से ये बशारतें इसलिए मिलती हैं ताकि हमको अपने अमल की कीमत और अपने अमल का नतीजा मालूम हो जाए। जब अमल की कीमत और नतीजा मालूम होगी तो आदमी अपने अमल में आगे बढ़ेगा, और अमल करने के लिए अल्लाह ने जो जानी माली ताकतें दी हैं वो जानी माली ताकतें अमल पर लगेगा तो कुर्बानियां बढ़ेगी। हाँ कि जितनी रगबत पैदा होगी, जितनी फजीलत सामने होगी कि इतनी कुर्बानियां इतनी मेहनतें बढ़ती हैं। इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हमको फजाइल से चलाते हैं, बशारतों से चलाते हैं, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। जी हाँ, जबरदस्ती कोई बात नहीं, बल्कि फजाइल के जरिए से आगे बढ़ाया है कि फजाइल अपने अंदर पैदा करो, फजाइल को सुनो और फजाइल के जरिए से अपने अमल में तरक्की पैदा करो। फिर इतना अमल हो जावे कि जहां अल्लाह का वादा आ जाता है, एक मरतबा करने से नहीं होता बल्कि अमल की एक मिकदार होती है जो अल्लाह ताला के यहां मतलूब होती है। जब अमल अपनी मिकदार पर पहुंच जाता है तो अल्लाह का वादा उतरता है। तो अमल चढ़ते हैं, वादे उतरते हैं। जब अमल की मिकदार पूरी हो गई तो अब अल्लाह ताला का वादा आ गया, अब हालात बदल जाएंगे। इसलिए कुर्बानियां मांगी जाती है कि इतनी कुर्बानियां दो, इतनी मेहनत पूरी करो कि अल्लाह ताला का वादा आ जाए। सहाबा-ए-किराम से भी इसी तरह कुर्बानियां कराई गई, और कुर्बानियां कहां तक चली کہ مکہ کے 13 سال اور مدینے کے 5 سال کتنے ہو گئے کہ 18 سال ہو گئے 18 سال قربانیوں میں گئے سختیوں میں گئے یہاں تکلیفوں میں گئے کیونکہ اتنی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی کہ اتنی قربانیاں ان سے وصول کرنی ہے چنانچہ مدینے کے 5ویں سال تک یہ قربانیاں چلی 5ویں سال میں وہ خندق والا قصہ پیش آیا اور سارا عرب آپ کے خلاف ہو گیا اور نہایت حالات تنگ ہو گئے کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے پہننے کو کپڑے نہیں ہے موسم شدید ہے دشمنی بھی شدید ہے ہاں سخت حالات ایک دم آ گئے ان حالات میں ان سے تقاضا تھا کہ ان حالات میں ثابت رہو یہ حالات بدلنے والے ہیں کہ باطل نے اپنا عروج کر لیا ہے پورا جب یہ اپنا عروج پر جائیں گے اور ان کا عروج ختم ہو جائے گا اب یہ نیچے آ جائیں گے ہاں چنانچہ سارا عرب آپ کے خلاف تو اس پر صحابہ کرام جمے رہے آپ ان کو جماتے تھے ہاں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب یہ قصہ ختم ہو گیا خندق والا آپ نے فرمایا بس یہ آخری تھا یہ آخری تھا اب کوئی طاقت ہماری طرف نہیں آئے گی اب ہم جائیں گے اب ہم جائیں گے کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں آئے گی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو قربانیاں بندوں کی طرف دی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں جمع ہوتی ہے اور جمع ہوتے ہوتے جب وہ ایک مقدار پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے کام میں لگے رہو حضرت رحمۃ اللہ جی اکثر یہ کہتے تھے ہم سے کہ اپنے کام میں لگے رہو اپنے کام میں لگے رہو اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے جی ہاں کہ اللہ کے وعدے میں کیا چاہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے وعدے میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام کر دے اور کچھ نہیں چاہا جاتا اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے ہدایت کو عام کر دے کہ ہم جتنی صلاحیتیں اللہ کے بندوں کی ہے وہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ حق پر لگاوے یہ مقصد ہے کہ ہماری صلاحیتیں حق پر لگ جاوے ہاں نہ حق پر لگنے کے بجائے نہ حق میں سے نکلنا حق پر اپنے صلاحیتوں کو لگانا یہ کام کا مقصود ہے کہ بندوں کی صلاحیتیں حق پر لگے جب ان کی صلاحیتیں حق پر لگے گی تو ہر شعبے میں ہدایت آئے گی تاجر میں تجارت کا دین آئے گا مزدور میں مزدوری کا دین آئے گا حاکم میں حکومت کا دین آئے گا زمیندار میں زمینداری کا دین آئے گا یہ شعبے ہیں زندگی کے یہ شعبے ہیں زندگی کے اور حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں جب دین آئے گا تو ہر شعبے والا اپنے فضائل کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر اپنے شعبے میں دیندار بنے گا کہ یہی چاہا جاتا ہے محنت کے ذریعے سے کہ اس محنت کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی کہ پانی جب برس گیا تو ساری صلاحیت زمین کی ظاہر ہوگی کہ زعفران کی زمین زعفران اگائے گی ادرک کی زمین ادرک اگائے گی جو کی زمین جو اگائے گی جو صلاحیتیں اس کے اندر ہے وہ زمین ظاہر کرے گی ایسے ہی میرے دوستوں نبیوں والی محنت انسانوں پر ہوتی ہے تو پھر اپنی اپنی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ محنت نہیں ہوتی تو یہ صلاحیتیں دفن ہو جاتی ہیں مرنے کے ساتھ اور زندگی میں خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے زندہ رہے تو وہ صلاحیتیں خواہشوں کے نیچے ہوتی ہے مر گیا تو زمین کے نیچے صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا جی ہاں اس لیے کافر کی زندگی کھانے پینے کی ہوتی ہے ایمان والے کی زندگی کھانے پینے کی نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں ایک سی جاتی ہے اور دنیا میں بھی ایک سی جاتی ہے اس کی اپنی زندگی میں استقامت اور پابندی آتی ہے اور دنیا میں حق اور ہدایت پھیلتا ہے یہ دو باتیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں استقامت آئے گی اپنے دین پر قائم رہنا نصیب ہوگا اور عالم میں کیا آئے گا کہ عالم میں حق اور ہدایت اور صحیح راستہ لوگوں کے سامنے آئے گا یہی مقصد ہے دعوت کا کہ ہماری اپنی اپنی زندگیاں استقامت پر آوے اور ہماری اجتماعی زندگی نصرت پر آوے کہ ہم اجتماعی زندگیوں کے ساتھ اللہ کے دین کے مددگار بنے اور انفرادی زندگیوں میں کہ انفرادی اپنے دین پر اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے والے بنے کیونکہ ہر اجتماعی محنت وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں, ہماری محنت جو اجتماعی ہے اس کے بننے, محنت کا یہ اصلی غرض ہے کہ ہم میں کا ہر ایک آدمی اپنے دین کا پابند, اپنے دین کے تقاضے پر چلنے والا بنے. ہاں, یہ انفرادی فائدہ اجتماعی محنتوں کا, جس طرح ایک جماعت بنا کر ایک کلاس بنا کر تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ہر پڑھنے والا لائق فائق بن جائے, ایسے یہاں ہے کہ اجتماعی محنت کہ وہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور ہماری زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ایمان میں کمال آوے, اعمال میں استقامت اور اخلاص آوے اور زندگی قربانیوں پر آوے. یہ مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوستو یہ کام دیا ہے, یہ کام دیا ہے. اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں اور اس کے نتیجے پر بھی ہمارا دھیان رہے. جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ڈالے گا. نتیجہ اللہ تعالیٰ ہر کام کا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں اور ذمہ داری بندوں کے اوپر. جب یہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اس کے نتائج کی امید ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ نتائج کو صحیح کرتے ہیں. اس لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرو, کہ اللہ دین کی محنت ہوگی تو اللہ کے دین کی یہ محنت ہے. فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے, کہ دین کی جو محنت ہے وہ جنت کا ایک دروازہ ہے. کہ محنت پر پہنچ گئے تو گویا جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. اللہ کریم ہے, اندر بلا لے گا. جی ہاں, کریم آدمی بلا لیتا ہے, کیا ہو بھائی کیا کام ہے. تو اللہ کریم ہے کہ محنت کے ذریعے سے جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے. کہ دین کی محنت, کہ دین کی محنت جنت کا ایک دروازہ ہے. یہ تو بشارت ہے. اور اس کا اثر کیا ہے کہ جب دین کی محنت زندگیوں میں قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا. یہ دوسرا فائدہ کہ جب دین کی محنت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو, تمہارے پریشانیوں کو اٹھا لے گا. جی ہاں, کہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور زندگی کی پریشانیاں اٹھ جائیں گی. یہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ بتایا ہے. لوگ اپنی پریشانیوں میں پریشان ہیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی پریشانیوں کا علاج کیا ہے, کہ ہم اپنے مقصد زندگی پر آویں. مقصد زندگی کہ اپنے اندر دین پیدا کرنا اور دنیا میں دین آوے اس کی محنت کرنا. سیدھی بات ہے, اپنے اندر دین پیدا کرنا اور دنیا میں دین آوے اس کی محنت کرنا, یہ زندگی کا مقصد ہے. جب یہ ہوگا تو ساری پریشانیوں کا علاج ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں, میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر کے آیا ہوں, اس کو قبول کرو سلامت رہو گے. تو یہ ہمارے پاس ایک کام ہے میرے دوستو جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جانی مالی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس پر لگائی جائے. جب اس پر لگائیں گے تو ہماری صلاحیتوں میں ایک تو برکت آئے گی. ہاں, کہ دین جس چیز میں داخل ہوگا تو پہلے اللہ تعالیٰ دین کی برکتیں دے گا. ہاں, اس کام پر قائم ہونے کی وجہ سے, دین کے کام پر قائم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. جیسے صحابہ کرام برکتیں دیکھتے تھے, تھوڑا کھانا کافی ہو گیا. جی ہاں, تھوڑے آدمیوں سے مدد ہو گئی اور کام ہو گیا, یہ کیا ہو گیا کہ برکت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی اس کام کی دکھائیں گے اور مدد بھی دکھائیں گے کہ برکتوں سے کام آسان ہو جائے گا اور جب مدد آئے گی تو مقصد پورا ہو جائے گا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں جاری کر دے اور باطل کو اللہ تعالیٰ دنیا سے مٹا دے, یہ مقصد ہے. اس لیے یہ دونوں باتیں, یہ دونوں باتیں بندوں کی قربانیوں پر, ان کے اخلاص پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس لیے اپنے کاموں میں اخلاص ہی پیدا کرنا ہے, اور اپنے کاموں میں اور اپنی محنتوں میں اپنی جان مال کی قربانی بھی دینی ہے. اس لیے میرے دوست کے تقاضے ہوتے ہیں, اس کے تقاضے ہوتے ہیں. نبی تقاضے بتاتے تھے, امت تقاضے پوری کرتی تھی, یہ طریقہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے رکھتے تھے اور صحابہ تقاضے پورے کرتے, یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہمارے بڑے تقاضے بتائیں گے اور ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے. تو یہ ملی جلی فکر محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو اصلی کام ہے کہ وہ زندگی میں دین آوے, ماحول میں دین آوے, عالم میں دین آوے, یہ تقاضے پورے ہوں گے. اس لیے میرے دوستو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان مال کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اپنی نیت کے ساتھ ہر وقت تیار رہیں. آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے, لیکن دو چیزیں ہیں, ولیکن جہاد ونیت لا ہجرت بعد الفتح. مکہ فتح ہو گیا, اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دو چیزیں باقی رہے گی, ایک محنت ایک نیت. کہ ایک تو اپنی نیت سے تیار رہیں کہ جب کبھی محنت کا تقاضا آئے گا, جب کبھی کام کا تقاضا آئے گا, میں اس کے لیے تیار ہوں. تو ایک تو اپنی نیت کرنا اور پھر نیت کے ساتھ اپنی محنت کو جوڑنا. تو ولیکن جہاد ونیت, کہ جہاد محنت اور نیت یہ رہے گی, تو یہ دونوں چیزیں امت میں رہے گی تو میرے دوستوں پھر دین کہ دین زندگیوں میں اور عالم میں آئے گا. اس لیے کہا جاتا ہے اس کی نیت بھی کریں اور اپنی نیت ظاہر کر کے اپنے آپ کو تیار بھی کریں. اب بتاؤ اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. ہاں ماشاء اللہ, نیت ہو گئی. ہاں اب نیت کے بعد ہوتی ہے ترتیب, نیت کے بعد ترتیب ہوتی ہے. جیسے نماز سے نیت باندھی اب ترتیب ہوگی, قیام رکوع سجدہ یہ ترتیب ہے. تو اب ترتیب ہوگی کہ بھائی نیت کی ہے تو کون کب کرے گا یہ کام.